منكم يؤتى إلى الجمعة باب دے فبیان دے کی چد سمر مسافت نارات للبکی دیشی دجمی مستاب گیر چاپی ربانڈو کی خلق اسی نو سمر مسافت نبد جمی مسترازی دیکھ دا مسائل در تذکر کئی وبه قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قالوا حدثنا الفضل بن دكين قال اخبرنا اسرائيل عن سوير عن رجل من اهل قباء دیو سڑی دا اہل قبانا نقل کئی عن ابیه اغدف الوالدنا نقل کئی دا رجل من اہل قبا رجل مجهول لینن پتین لگی اغدف الوالدنا نقل کئی وَكَانَ مِنَ اصحاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ او دا والد دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا قال اے فرمائی امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نشهد الجمعة من قباء چی مون دی جمعی ترازو دی قبانا دا دو دری میلہ کی مدینه سرارا دری میلہ جوڑی گی یا دعا وی مون تے حکم کرو چی دی قبانا جمعی ترازی مسجد نبوی تا امام عیسیٰ امام ترمیدی وی حالا حدیث ان لا نعرفو الا من هذا الوجه دا حدیث دے مونگے لپی جنو مگر دی وجد دی سندنا ورائسی ہو فی حاضر بابی او صحیح ثابت ندی پدی باب کی دی نبی علیہ السلام نسشے یعنی جی سمر مسافت کی بجمعی ترازی دی بارکی صحیح سند سرد اللہ دی حبیب نسابت ندی او دا حدیث چې کوم د باب دے دام ضعیف دے د دو هو جنا یو په سند کې سویر ابن فاخته دے او ضعیف دے دیم رجل من اهل قباء مجهول له نا حدیث دے باب کې چې سن راغلی نا سند ثابت نی وقد رویا او بیشک روایت کرشے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقال چلی اللہ حبیب ویلی الجمعت علا من آواه اللین الاغلی جمع پاہ چارا چیزے ورکی دل رش پخ پل بال بش سرا جمعی مزیو کو عدے پیدر راضی او ما خام شیخ پور ترا رسی کا آغا شعبانی جدی فرضیت تے وہاں دا حدیث انسنا دو ضعیف ان دا حدیث جدی سندم ضعیف تے انما یروا من حدیث معارک ابن عباد عن عبداللہ ابن سعید المقبری وضعف یحیی ابن سعید القطان عبداللہ ابن سعید المقبری فی الحدیث یحیی ابن سعید القطان رحم اللہ ویش عبداللہ ابن سعید المقبری رحم اللہ دا پو حدیثو کی ضعیف نے ندی بارک داتی درستا صحیح خبر نوع وقت لف اهل العلم اختلاف دا اهل علم ولا من تجب عليه الجمعه چې څوک دي چې واجبېږي په جمعه د جمعې مزب پچا واجب وي. فقال بعضهم بعض ویلی دی تجب الجمعه على من آواه الليل الى منزله واجبی کی د جمعه مصفا چا چیزه ول اور کیش پا خپل کور تا یعنی د جمعه جو کی فارغ شی نو پیدل کور تا را رسیدي شی. او بعد ویلی دی تلا تجب الجمعه تو الا على من سمع النداء نواجی بی دی جمعه مگر پاغشا چی غواوری ازان دو جمعه او دا قول امام شاکی و دی امام احمد او دی امام اسحاق رحمهم اللہ دی جمہور علماء دی طرف تلاڑی چی واجی بی گی پاغشا چی ازان اوری او سوک چی پا قوت دا اوری دن کی گرے ککلی نبار لیو کدن نوی زکر کل پخار کی سڑے دن ندے او بانگی واو ندے دنوری پدبگنی سی جمعنی سمیتو احمد ابن الحسن یقولو چی نوی کننا عند احمد ابن حنبل مونگ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ سرو فذکرو نو دای ذکر کړو علامن تجب الجمعه تو پشاوان جمعه واجبی فلم یذکر فی احمد فی نو ذکر کړه ما محمد رحم الله پدې کې نبی رسول الله نش شهید ک پکې سونه حدیث نو قال احمد بن الحسن احمد بن الحسن وای فقلت لاحمد بن حنبل ما احمد بن حنبل رحم الله ته ویلو فيه عن ابي هريره فدي کی دا ابو هريره رضی الله عنه د نبی رسول الله حدیث تقال احمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم ما واو یعنی هغه تاسو کو پته ورته نو دی حدیث داربی رسو حدیث کی در توئی حدثنا الحجاج بن نصير قال اخبرنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الجمعه على من اواه الليل الى اهله جمعه فاشار چزور کید تشفا اغا اهل لاغت بیا واپس لیشی فغضب علی احمد وی ما چه دا حدیث چوئے نو امام احمد رحمه اللہ را لغسشو وقال استغفر ربک شابر ابن بخنو وارا تزویف حدیث چوئے او پا حدیث کی سدریز و عفان لی حجاج ابن نصیر او معارب او عبدالعب سید المقبوری دری ضعفا په حدیث کې جمع شوی بخنو غواړه دربنا بخنو غواړه دربنا وانما فعل به احمد بن حنبل هاوا ویداکار په امام احمد بن حنبل رحم الله دی وجنو کو لانه لم يعد هذا الحديث شيئا هغه دا حدیث رس شمیرلونا وضعفه لحال اسناد او کمزور گرزول داد وجد حال د سند دینا باب ما جا فی وقت الجمعه باب په بیان د وقت جمعه کی چې د جمعه د اموز په کوم وخت ادا کی دیشی جمهور علماء امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمهم اللہ دارنگی غن صحابہ و تابعین چی لا تجوز الجمعت الا بعد زوال الشمس جمع جائز ندا مگر چنور زائر شیئر دیو دا ماسبخین یو وقت دے مگر احمد ابن حنبل رحم اللہ پڑی کی خلاف کڑے آوئی قبل الزوال جمع سیدہ کچا د زوال نبخ کی جمعه او کان جائز را واپس کوي وینا دا راوی مسلک ده د دی کتاب مسئلہ در ذکر کئی و بی قال حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا سریج بن النعمانی قال اخبرنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کانا یسل الجمعہ تابد جمعی بے کولو حین تمیل الشمسو کلچ بن ورزائل شو او دماس بخین وقت بداخل شو وبهی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال احبرنا ابو داود الطیالسی قال احبرنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن انس نحوه دغشان حدیث ابو باب کی حدیث سلمہ بن الاکوع جابر و زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہما سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ حدیث امام ترمذی ذکر کرے و محمد نبی علیہ السلام سره جمعی موضوع کو بیا بدلو او د دیوارونو سوره به او پاسوري وزنو امام عیسی حدیث دان حدیث حسن صحیح و هو الذي اجمع عليه اکثر اهل العلم دا د چی په دې راځي مشوي دي اکثر علما چې وقت جمعه د ازالت الشمس او کله چې نور زائل شي کا وقت الظهر په شان د وقت نماز فرین اور اقول دی امام شافعی او دی امام احمد او دی اسحاق او دی جمهور علماء کرام دی ورعا بعضهم او بعضی داسی وی ان صلاة الجمعہ تی مزد جمعی دا سلیت که مز اکڑیشو قبل الزوال دا زوال نمخ کی انہا تجوز و ایزن دام جائز کی وقال احمد امام احمد رحم اللہ ومن صلاح قبل الزوال چاچی موزو کد زوال نمخ کی فإنه لم ير عليه عادتا ویزدانو هم چی دیوگنی دوبارہ کئی موزی شوینے امام احمد رحم اللہ دعوی اب اگر زان تبازی روایتو نا دلیل جوڑ کرنے علماء دا روایتو جوابو نکلی لکتاو زبازی مشکات کی تیری وی سال ابن سعد رضی اللہ عنہ ما کنا نقیل ولا نتغدا الا بعد الجمعہ مونږ د گرمی خوب نکولو او غدا مونږ نکول مگر د جمعې نه پس د دیو غدا او خیلولت دې محل کو قبل الزوال دے دین هغه استدلال کرے دارنگی و این هادا یوم جعله اللہ عید للمسلمین و ایداد جمعی رضا اللہ مسلمانان و دا پار آختر جوڑ کرنے و اید آختر منجون خبہار پزو ہا وقت کی گئی ندام کی خدا غو علماء کرامو ویلی چلا خبر درست و ندا جمہور و مسلک نرے جمہور دعو عبادت زوال لے او قبل الزوال کی حدیث صحیح صریح نذراغلے باب ما جا فی الخطبت علی المنبر باب دف بیان دو خطبی ویلو کی پا منبر بانے دیکی مشروعیت دی ذکر کئی او مقید انکو پا جمعی دکا خطب پا منبر دو جمعی پوری خاص ننا بلکی نوری خطبی مویلے شی وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال اخبرنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن علاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جزع خطبه واویلا یوی تنید کجوریتا اغیطا بے تکیا واویلا جزع دا یود جزوع دے ولو صلبنكم في جذوع النخل فلما اتخذ المنبر ارکل جذوعك منبر حن الجذع نجرا شوروكا دی تنید کجوری تا اللہ حبیب تا دشوق دو جنا او دا سی جڑل لکوخا چی دخل بچی پسی آواز کئی حتی آتاو تردی چی دا اللہ حبیب ورطر آغے دا منبر نورطر آکوشو فلتا زمہو غار سراو سنی سر را جختا کا لکه مور چې بچې سینه سره جوخته فسکنا نداد جان کلا رشوا داد الله د حبيب د سرا او د محبت د وجه ندا تن جړې داد تو سوانه حنان وې او پر باب کی حدیث دین آنس او دجابر او دسار ابن سعد دو بی ابن قابد ابن عباس او دو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم نا ویلی مابوی سعدید ابن عمر رضی اللہ عنہم حدیث حسن غریب صحیح عماد ابن العلا و بسری اخو ابی عمر ابن العلا باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين باب دې په بیان دا چې چراغ دي په بار د ناس کې په مند دوه خطبو کې دې جمعې فرض باندې دوه خطبې او په دې منس کې مور له غنټ کې دي و به قال حدثنا حميد بن مسعد البصري وقال اخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام كان يخطب يوم الجمعه خطبه بفرض جمعه ثم يجلس بها وكين استو ثم يقوم بها ودريد فيخطب خطبه وي قال مثل ما يفعلون اليوم لكنم شي سنگ مسلمانان کي امام شافعی مولا دا ناست د دوه خطبو په منس کې واجب ادا امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله دا سنت دی واجب نه دی نو که چا پرې خو نو د دې په پرې خودو سنشتا او سمره بکینی نو دې بارک اس صریح حدیث نه راغله چې د دوه خطبو په منس کې وسم رکینی باز وی دمر بکینی لکد دو سجدو پمنس کسی جل سالا باز وی دمر کین لکد سور اخلاص وی لکی و داری جدی بارکی سراغ دیدنی و فی الباب ابن عباس و جابر ابن عبداللہ و جابر ابن سمرا رضی اللہ تعالی عنہم امام بیسا و یدیسو ابن عمر حدیث حسن صحیح وهو الذي رآه أهل العلم أو دا غد چهلين ويفصل بين الخطبتين بجلوس جدا والد راولي فدوار خطبوك فسناست سرا لقد فككيني باب ما جاء في قصر الخطبة چه خطبة دا في درميان وي ندير لندا ندير اغدا وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي ومذج مزمم كورد النبي صلى الله عليه وسلم سرا فكان صلاته قصدا داغي مزم درميان أو ندي رقدو ندي لندو وخطبته قصدا وخطبين درميانا وانا بڑي روح دوا ونا بلندا وابا باب بن عمار بن ياسر ودبن ابي وفا رضي الله عنهم نم رواية النذير ایو حدیث کی گورا داسی راغلی دی وید مزوک دولاو دا خطبی لندول داد سڑی دا پوه نخدا نو مزوک داوئی او خطب لندوئی ناغداوئی چی دا خطب دی دا مز پا نسبت لندوئی مز دی دا خطبی پا نسبت اوگدوئی ادا قرآن حالا ذکر کئی کرل اللہ حبیب اگدی اگدی خطبی موینی تاصل حدیث کی تیر شو چه نبی دے سنان یو زند سبا مزو کو منبرتا و خطو نو خطبی وی تردی چه نمازی کر مز حاضر شنو راکو شنو مزیو کو بیا منبرتا و خطو نو صحابو ایموت خطبوی تردی چه نمازی کر مز حاضر شو نو راکو شنو مزیو کو بیا منبرتا و خطو نو خطبی وی تردی چه نور دوب شو فاخبرنا بما هو بما كان وبما هو كائن دمخ کی اور است طول حالات خبر رات او کی رواه مسلم نو کله د سبا د مزنا د سبا د مزنا د نور پریوت او پوره خطبه لیدا کله نا کله الله حبیب دمرو کو دواله خړے باب ما جاء في القراءة على المنبر چې د قران قرات کولې شي په منبر او وی قرات سنا کوته وته قرانو ناسو شان ابن عینا انا ابن دینار انا ثوای ابن علا ابن امیہ نبیه رضی الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ما اوریدل د نبی عليه السلام نا چې په منبر لستود آیات ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون اے کافر و پرست قیامت و جہنم کی مرغ واڑی نو جواب ورشی کی مرغ نشتار نہ بمر کی گئی او نہ بمجوان سجوانوی نہ بمجوان سجوانوی نگر دیمانی دلیل نیولے چی پا خطبہ کی قرآن ویل مشروع دی او دا مذاہب و اختلاف در لپکی ذکر گئی و پھر باب نبی حریرہ و جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما کلد اللہ حبیب دیر ویلی آیاتنا او کلے کم ویلی کلے یو سورت آیاتنا ویلی کلد بل وقال ابو عيسى حديث يعلى ابن اميه حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابن عينه وقد اختار قوم من اهل العلم او ورکل دي قوم د اهل العلم نه يقرا الامام في الخطبه ايات من القران شول الامام په خطبه کې س آیاتونه د قران و جمهور علماء وی چې قرآن لوستل په خطبه کې واجب دی او دا حق خبره ده دا حق خبره ده چې واجب ني جمهور علما دي طرف تلار دي چې دا واجب ني امام شافعي مولا وی نو وعظ او قرآن لوستل په خطبه کې واجب دی امام شافعی رحم الله د وجوب قائل نه او جمهور د وجوب قائل نه دي او بیا کوم دې کې بخیرت وې دي کې د علما او سلور اقوال لي او دا چې په یو د دې کې دی وې دا امام شافعی رحم الله مسلک دی دې دار چې نه په اور خطبه کې نه وې دا هم د امام شافعی رحم الله د بازي اصحاب مسلک دی دریم داره چې قرات مشروع ده په دعاوو کې او څلورم قول د علما او دا چې په دې مو خطبه کې بوي نه پاوله کې باب فی استقبال الامام اذا خطب باب دې په بیان د دې کې مخول امام تکل چې خطبه وي جوی پر امام خطبه وي نو ټول قوم بده طرف ته متوجي شي خو حلقه به نه جوړي لکه کیره ته استاد شاګردان د استاد نه جوړ کی زکه د جمعې پرد د حلقي جوړولو نه من راغلی را تیسر کتنها عن الحلق يوم الجمعه د منبر نګي چا پیره بګیره نه جوړي او چې امام خطبه وای نو امام بدوی ته متوجی دی غطا وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال اخبرنا محمد بن فضل بن عطيه عن منصور بن ابراهيم عن القمان عبد الله بن مسعود قال رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استعلى المنبر ونبي الاسلام شكل برابر وشو په منبر استقبلناه بوجوهنا منغور تمخامخ خلخل مخنا او په باب کې حدیث دے د ابن عمر رضی الله عنهما نا د ابن عمر رضی الله عنهما نا او حدیث منصور لانارف الا من حدیث محمد ابن عطیہ او محمد ابن الفضل ابن عطیہ ضعیف ضعیف راوی ذاهب الحدیث یعنی ذاهب حدیثه غیر حافظ للحدیث عند اصحابنا پلیز دو علماء د حدیث زمونگا ولمن ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذي مذهب داري يستحبون استقبال الامام دي مستحب دي امام تمقول لا خطوه مكله خطبه وي دا قول د سفیان ثوری او د امام شافعی او د امام احمد او د اسحاق رحمه الله امام عیسی او علی الشیخ فی هذا الباب عن النبي صلی الله علیه وسلم شیو ند صحیح په دی باب کې د نبی کریم علیه السلام نس شی صریحا نبی راغلی اگر چې استنباط او خبرې پکې شر باب فی الرکعتین اذا جاء الرجل والامام يخطب باب دے پاغدو رکعتنو کی چه کلے او سڑے راشی امام خطبہ وئی اے خطبہ شورو دا او یو کت جماعت تراغے نو دیبت و رکعت نفل کئی دیکی مذاہب در تذکر کئی او دا وای چې باز علماء قائل دي دي چې خطبه ویل کی نو دې د ورکات مختصرو کی اباد علماء جمهور وای چې نه دی کی خطبه دی واوري و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ومن دې کې چې الله حبيب خطبه پرد جمعه یا رجل راغی او سړی فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام یې صلی تا تابوش کړه قال لا غوینا کینا قال فقم فرقع پور تشن مزوکا امام عیسی او هذا حدیث حسن صحیح اے پاس دو رکعات او کا بخاری کی دا سر اغلی کم فصل رکعاتین او یو حدیث کی دا سر مراغلی دی کلچ راشیو دتا سنا پرد جمع امام خطبہ وی فلی رکع رکعاتین اے دی دو رکعات او کی ولی تجوز فیه ما اختصار دی بکیو کی وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر اخبرنا قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن ابي السرح رحمه الله عن ابا سيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعه دا صحابي راتن شو پرد جمعه مروان بادشاہ ومروان يخطب مروان خطبه فقام يصلي ندودري دموزي کولو فجاء الحرس د مروان او سوګیدار پولیس او فوج راغلي یجلسو چې دکینه فاباد انکار کو ان کینم حتا جلسا حتا صلت ردی چی مزیو کو فلمن صرفا ارکل چیده ده مزن رو گرزید و تینا هم ورترالو فقلنا لهم ورتوی فقلنا رحمت اللہ رحم دیو کی اللہ پتا انکادو لیقعو بکا دیخ نزدیو چی واقعی شیو پتاوانی اتارے گزار در کھنے ابد ردی در تویلے فقالا غوی ما کنتو نومزلی اترو کهما چی پریدی زمدی دوارو لرباد شین پد سشینا رئیتو چی ما کتری جی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ثم ذکر بیادی صحابی ذکر کل ادنا رجلن چی بیشکے و سڑے جارا غلیو یو من جمعاتی پرد جمعی فی حیعت بزرت پیو شکل فقیرائی کے بدحال کے راغلو جامیش لیدلی بدحالو دفقیرائی حالاتو فی بزرت سیعت پیو شکل بد کے راغلو او نبی کریم علیہ السلام خطبوی فرض جمع فامرہو اغت حکم کو فصل رکاتیں ناغد ورکات اوگل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطبو او دا اللہ حبیب خطبوی قال ابن ابی عمر قال ابن عوین آئی صلی رکاتین درکات بے قلد آجا شرابوی ایمام پا خطبوی ویابرو بیو پدی بے حکم کولو وکانا ابو عبد الرحمن المقریو یراو وغبم داسیوی امام عیسیٰ سمیت ابن ابی عمر یقول قال ابن عینا کان محمد ابن عجلان ثقتن مامونا فی الحدیث ثقت و مامون نے پا حدیثو کی اپا باپ کی حدیث راغلے دا جابر و دا ابی حریرہ و دا سال ابن سعد رضی اللہ عنہمانا امام عیسیٰ حدیث ابو سید خدری رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح عمل پدیر پنیز دبار اہل علم و بیه یقول شافی و احمد و اسحاق دیوی چی دورکات نفل بکئی مستحب دی چی دورکات نفل بکئی تحییت المسجد او ناس تورت مکروح دا دیوی دا مزنمخ کی او مستحب دی چی دعوت برزر کئی مسجد اختصار بکئی چی خطب غوری وقال بعضهم بعض علمان وإذا دخلا فلسي وسري جمعات ترادن شول امام يخطب امام خطبه وي فإنه يجلس دي بكيلي چه خطبه واري ولا يصلي أو مزبن كي هذا قول دا سفيان سوري ودا أهل كوفة والقول الأول وصح امام ترمذي وإذا قول أول صح قول امام مالك ليس ابو حنیفہ او سفیان سوری او جمہور سلف وی رحمہم اللہ تعالی چرا دو رکات بنکے او داد عمر و دوسمان او دالی رضی اللہ تعالی انہما نمن کولی ددائی دلیل سرے وی حکم شویچ امام تب چکی او کوم صحابي چې راغله چې الله حبيب ورته یې وزو کنه او بالکل دا چې غریب و چې سم پر وړو دا الله حبيب کوم کو چې وزو کړي دا خلک یو ګوري او زبان خیرات او کیدا سی ویلي بهر حال ګور دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلاف دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلاف دا سوک د دې استحباب قائل دي د ورکات اگر کې امام خطبه وي اسو کوئی جنا و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا العلاء ابن خالد القرشي فرأيت الحسن البصري ما قتلی و حسنی بسی مولا نحن مسجد جماعت تدن شپرد جمی امام خود بوی فصل رکاتین ورکات تحیت المسجد او کو ثم جلس آبیا کیناستو اپا دی عمل لپا حرمینو کیم داغ دے خلق چراشی نکو خطب شروع یمید ورکات کئی انما فعل الحسن اتبعان للحدیث تاکار کرو حسن رضی رحمه اللہ دوجد تابداری جا حدیثنا وهو روان جابر او دی روایت کرده.